mindenkit köszöntenek a hétmester lövészei innen a stúdióból. Puzsér Robert, Dinnyi és Geri. Sziasztok. És Parag Szabolcs kollégám. Sziasztok, elemes délután. Egyaránt. Abban bízunk, hogy ezen a délutánon is tanulságokkal teljes információkat fogunk tudni nektek átadni azokról a filmekről, amelyek a mi számunkra kedvesek, vagy mi figyelemre méltónak találjuk őket, és úgy gondoljuk, hogy tinektek se teljen már el úgy a következő hetetek, hogy ezt nem kancsolozitek ki, esetleg töltitek le, és nézitek meg. Annak érdekében arra kérünk titeket, hogy a 0629986986-os SMS számra ugyan már küldjetek nekünk mindenféle véleményeket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amely filmek itt most szóba mondjuk előre, kerülni. Hogy mely filmek fognak szerintem szóba kerülni? Legyen meglepetés, és mindig csak tudják meg a következő fogást. Jó, és mivel fogunk kezdeni, Szabolcs? Hát időrendben haladunk, időrendben szerintem, haladunk. És ezért a Menderli házasszonya című regényből készült, Rebecca címen készült Hitchcock által rendezett hát, filmfeldolgozás lesz az első. A Rebecca című könyvből készült Rebecca című film, amely magyarul a Menderli házasszonya című könyvből köszönöm. Készült köszönöm. Menderli házasszonya című hát, film. Hát körbenézte a Wikipédián alaposan is. Szóval hogy egy Hitchcockról lesz szó, egy nem teljesen klasszikus Hitchcockról. Egyszer egy barátommal beszélgettem, és ő azt mondta, hogy beszéltünk a reggae zenéről, és mondta, hogy ilyen, hogy reggae nincsen. Azt mondta, hogy volt egy Bob Marley, és az volt Bob Marley. Tehát neki volt egy teljesen egyedi stílusa, ő volt a Bob Marley, és aztán jöttek mindenféle nyomorult epigonok, akik elkezdtek Bob Marley-t játszani, és ezt a műfajt aztán később az ilyen mindenféle hülye zenekritikusok elnevezték reginek. De hogy ilyen műfaj valójában nincs, volt Bob Marley, és vannak a Bob Marley-nak a majmolói. Rossz nyelvek szerint egyébként volt ott egy műszaki hibás rádióadó, amely minden zenét, tehát beleértem mondjuk a Beatles-t, és úgy adta le, hogy valamilyen technikai hiba miatt belerakott egy ilyen állandó ilyen ritmikus pulzálást, ami egy kicsit úgy nem is ott volt, ahol kellett volna, és hát erről szól a regi zene, hogy ez a klasszikus zenére is igaz, nem? Hogy volt egyszer egy Bach nevű fószer, aki jókat nyomott, és aztán mindenki őt próbálta utánozni. Igen, de a regiről jut eszembe egyébként az a vicc, amikor elfogy Jamaikában az utolsó gram spangli, és megkérdezi valaki, hogy te mi az a szar zene? Szóval a regi az végül is egyfajta Bob Marley, és ezt csak azért hoztam szóba, mert valahogy így vagyok én a thriller nevű műfajjal és Hitchcockkal. Tehát, hogy valójában ez a műfaj, hogy thriller, ilyen nincsen. Volt Alfred Hitchcock és az ő nagyon sajátos stílusa, és azután Hitchcock meghalt, és ezt a Hitchcock-i filmet, ezt így elkezdték továbbra is, vagy folytatták, és gyártották továbbra is, mert hogy hát ez nagy bevétellel kecsegtette mindazokat a gyártókat, meg stúdiókat, amelyek ilyesmivel próbálkoztak, és akkor ezt a műfajt így elnevezték thrillernek a filmkritikusok, de valójában thriller nincs. Mégsem nevezhették Hitchcocknak. Hát de nyugodtan ugyanezzel az erővel elnevezhették volna Hitchcocknak is, tehát hogy így körülbelül, ahogyan a regi viszonyul Bob Marleyhoz, úgy viszonyul a thriller Hitchcockhoz, tehát így Alfred Hitchcockról lesz szó, a thriller feltalálójáról és arról a filmről, amely egyébként nem lenne egy thriller, mert inkább egy dráma lenne, egy ilyen magánéleti dráma lenne, de hát ami Hitchcocknak a keze alól ki tud kerülni, az mindig feszült, az mindig idegborzoló, és az mindig nagyon jó. Az a szoba a nyugati szárnyban, amelyről az imént beszéltem, ott az ajtón túl van. Most nem használják. A kastély legszebb szobája. Az egyetlen, ahonnan az egész partot látni, a végtelen tengert. Mrs. de Winter szobája volt. Ez a legszebb szoba. Ez az egyetlen szoba, ahonnan az egész tengert látni, és oda így be se szabad igazán menni, pedig hát így te vagy a ház úrnője. Ezt van. Nem mondják ki, tehát ez nem az a típusú, mint van az a klasszikus, hogy nem szabad bemenni a szobába. Nem, ez a klasszikus, az a felújított, tudod. Csak gondoltam, felvettem, hogy picit mondjuk a történetről, hát ha valaki nem látta, és legalább minimális fogódzója legyen, hogy ugye a történet úgy kezdődik, hogy Monte Carlóban egy fiatal amerikai lányzó megismerkedik egy angol úrral, akinek az otthona Menderli, amely messzeföldön híres, egy gyönyörű tengerparti kúria, kastély. Kastély, igen. Sőt, várkastély inkább, ilyen tornyai vannak, szóval... Palotának is nevezhetjük. Palota, de a palotában van valami elegáns, ez meg inkább egy nagyon vaskos ilyen... Ez a rusztikus karaktere is van neki, igen, szóval egy rejtélyes, ködös Albionban ugye ott fekszik ez a kastély, és szerelem lobban, hogy kiben mennyire ebben nem menjünk bele, a vége az, hogy ugye összeházasodnak, és odaérkezik vége az eleje. Az, igen, ennek a résznek a vége. És odaérkeznek Menderlibe, amely kastélyt és a helyet és a házasságokat elkezdi megülni az előző feleségnek, Rebekának az emlékezete. Ez ugye Menderli a ház, és Rebeka az asszony, ez a magyar és az angol regény címeknek az nagyon érdekes egyébként, hogy a magyar címmel adnak egy csavart egyébként a történetnek. Ugye, mert a Menderli házasszonya az egyfelől Rebeka, másfelől pedig a főszereplő, a narrátor, inkább úgy mondanám, tehát az új asszony, ő is a Menderli házasszonya. Igen, igen, és egyébként tényleg ő a, szóval én szerintem mondhatjuk azt, hogy az ő szempontjából van, tehát ő az, akivel azonosul a néző, tehát ő itt tényleg a főszereplő, és az igazából, ő az, aki annyira tudatlan, mint a néző. Így van, ez az esetlen naivitás. Mindenki más az egész sztorinak sokkal nagyobb részt van a birtokában, mint az a kislány, illetve a néző. Tehát igazából kényszerhelyzetben vagy, és ezért tudsz csak bele azonosulni. A Rebeka viszont azért zseniális cím, és hát nyilván az eredetit nem kell különösebben ilyen szempontból dicsérni, mert egy olyan szereplő van a történetnek, aki egyáltalán nincs jelen. Nem is tűnik fel. Nem is tűnik föl, még csak egy képet sem mutatnak róla. Ugyan van a filmben egy festmény, de az sem őt ábrázolja. Csak a ruhát, amelyben volt azon a bizonyos estén. Ez a legközelebbi, amihez egyáltalán jutunk. Olyan, mint az árnyék. Tehát ugye az árnyék az micsoda? Az, hogy süt a nap, de valami előtte van, és keletkezik a földön egy kép, ami igazából nem kép, hanem az összes többi rész a kép, mert oda süt a nap, az árnyék helyére meg nem süt. Tehát itt Rebeka nagyon képletesen ugyanígy van jelen, hogy sehogy nem látjuk, csak a hiányát érzékeljük folyamatosan, hogy az a szoba üres, és hogy bizonyos szempontból üres, sok szempontból a ház is. És tudod, mi a csodálatos benne? Hogy ez a Rebeka, ez valami olyan, de olyan gyönyörű szép volt, amilyen szépet elképzelni nem lehet, tehát hogy a napba lehet nézni, de a Rebekára nem lehet nézni, mert ez a Rebeka, ez annyira, de annyira szép, annyira intelligens, annyira tökéletes. Ez a Rebeka, minden ez valami... Az etalon, mert ahogy viselkedett, ahogy intézte az ügyeit, amikor telefonálni szokott és levelet írt, az is tökéletes volt a maga módján. Belengi az ő tökéletesség ezt az egész házat. Mr. Crowley, nem vagyok betegesen kíváncsi, ne gondolja. Csak nagyon nehéz helyzetem van itt. Akárkivel találkozom, Maxim nővérével, vagy bárki mással, tudom, hogy mindenki ugyanarra gondol. Összehasonlítanak vele, Rebekával. Ugyan, hogy képzeli? Én nagyon örülök, hogy Maxim elvette magát. Azóta az egész élete megváltozott. Az én véleményem az, hogy nagyon frissítő hatással van rá. Maga, aki más, akitől kissé idegen Menderli. Kedves, hogy ezt mondja. Én is tudom, hogy ostobaság, de naponta látom, hogy mi az, ami benne megvolt, de belőlem hiányzik. Szépség, bátorság, intelligencia. Csupa olyasmi, ami egy nőnél nagyon fontos. Sokkal értékesebb tulajdonságai vannak. Fontosabbak, nekem elhiheti. Kedvesség, őszinteség és, hadd mondjam meg, szerénység. Egy férj ezt többre becsüli, mint bármilyen szépséget. Mi nem szeretünk a múltban élni. Maxima legkevésbé. Ez a maga feladata, hogy kivezesse belőle. Lehet. Megígérem, hogy mindent elkövetek, de mielőtt most elmegyek, válaszolna még egy kérdésemre? Hát, amennyire tudok rá válaszolni, igyekszem. Mondja, végül is milyen volt Rebeka? Azt hiszem, ő volt a legszebb asszony, akit életemben láttam. Csak azt kell tudni, hogy ez a lány, akivel éppen beszélgetett ez a csávó, ez annyira szép, hogy így gyönyörű. De azért annyira, szép. Tehát szép, mint minden színésznő. Szépséges, minden de hát színésznő, de szépség. Tehát igen, ilyen kardigán, persze, tehát ilyen kardigános, kedves, kicsit hajlott hátusszal, hogy egy könyvtáros kisasszony igazából, akit megformál, egyébként szintén Oscar Díaz zseniális színésznő, Robi mindjárt mondja is majd a nevét. Hát azért remélcsük meg, és a férfi főszereplő pedig Laurence Olivier, maga a film is Oscar Díjat kapott, ha jól tudom. Igen. Úgyhogy... Egyébként én azt akartam csak mondani, hogy itt nem csak Rebekának az erősségeiről van szó, tehát hogy gyönyörű volt, hogy tökéletes volt, hanem a második asszonynak, a könyvtáros kisasszonynak a félelmeiről. Tehát nagyon sok esetben nem mondanak ám olyan hihetetlen dolgokat Rebekáról, csak az ő szemszögéből látjuk az egészet, az ő szemszögéből egy félelmetes valaki, akihez ő nem tudhat fölnőni, és nyilván versenyezni sem lehet vele, hiszen már meg is halt. Tehát igazából... De egyébként szerintem azért jó ez a film, mert ebből kifordul aztán. Tehát igazából egy ilyen jó idegesítő, ilyen femme fatale történet lenne, ahogy nem lehet a végzet asszonyok árnyékából kitörni, és akkor kiderül, hogy azért ez korán se úgy. És az a csodálatos benne, hogy a végzet asszonya bukik meg benne. Így igazából leomlik ez az árnyék, és kiderül, hogy ami mögötte van, az valami teljesen egészen más, és persze nyilván nem fogjuk megmondani a kedves rádióhallgatóknak, hogy micsoda, hanem hogy nézzék meg, és mindenképpen ezt a filmet, de hogy valami sokkal, de sokkal kevésbé veszélyes és félelmetes, csak hát az árnyékban abban minden félelmetes, nyilván még a izé, még a tehát így, hát így tudjuk, hogy Malacka is mindentől fél, mert így ő egy nagyon kicsi állat, és ez a kislány is így érzi magát ebben a hatalmas nagy házban, ami beleng ez a szörnyű, imádnivaló és mégis félelmetes nőnek a szelleme. Egyébként én nem olvastam sajnos az eredeti könyvet, viszont hasonlóan a filmben Mendeli urához, vagy Laurence Olivierhez, nekem is van feleségem, és ő viszont olvasta, és azt mesélte nekem róla. Az első. Nekem egyébként ő egyelőre még Rebeka, tehát a tökéletes. Szóval azt akartam csak mondani, hogy azt mesélte, hogy a könyvben az egy eltérés, hogy ott Rebekával is tudunk azonosulni, és egy idő után rájövünk, hogy Rebeka tulajdonképpen nem egy félelmetes tökéletesség, hanem ő is valamilyen szinten egy szeretető valaki, és akkor itt fejezném én is be a gondolatmenetet, mert innen már lehet, hogy lelőnék bizonyos poénokat. Tehát a nézőnek esetleg érdemes ezt is végig gondolni, hogyha a rádióhallgatóból nézővé válik a hatásunkra. De szerintem abban egyetértünk, hogy a legszánalmasabb figura az kicsoda. Nem az az unoka testvér? Jó, ez lehetne versenyezni, de bizonyos szempontból mindenki szánalmas, és pont Rebekához képest. De nem, van, aki sajnálatra méltó, mert tragikus a sors, és van, aki szánalmas, mert egy pojáca, és maga miatt olyan, amilyen a sorsa. Jó, hát aki borzasztó, és aki a legsötétebb karakter a filmben, már nem Rebekára gondolok, hanem azok közül, akik meg is jelennek, az mi egyértelműen Mrs. Denver. Az világos, igen. Mrs. Denver, az annyira jó az a színésznő abban a filmben. Illetve annyira Hitchcocki a figura, tehát ő az, aki egyértelműen Hitchcock teremtménye, tehát ahogy Frankenstein teremtménye az a szörnyeteg, ez a szörnyeteg Hitchcocknak a teremtménye. De nem is tudom, hogy lehet valaki ennyire gonosz és pervers, hogy szerelmes legyen a saját asszonyába, vagy hogy lehet valakinek ilyen szolgai tudata, hogy nem hajlandó elengedni az asszonyát, miután már itt én 10 évvel meghalt, és még mindig azt az asszonyát szolgálja. Egy éve halt meg egyébként. Tényleg? Nagyon friss, ugye? Jól emlékszem. Friss hulla? Nagyon friss hulláról van szó. De azt akartam csak mondani, először úgy lehet hinni, hogy az úrba szerelmes netán, vagy őt őrzi féltékenyen az új asszonya, láthatólag ugye nem túl színes. Nagyon hamar kiderül, tehát ezzel viszont nem lövünk le semmiféle poént, hogy itt nem erről van szó, hanem Rebekáról van szó. Néztem, amint lemegy, ahogy őt néztem alig egy éve. Ugyanabban a ruhában sem hasonlítható hozzá. Maga tudta, hogy ez a ruha volt rajta, ezért tanácsolta, hogy ezt viseljen. Miért gyűlöl? Mit tettem, hogy ennyire kegyetlenül gyűlöl? Megpróbálta elfoglalni a helyét, amikor férjhez ment. Nézem a férje szemét, az arcát. Éppen olyan szomorú, mint amikor ő meghalt. És gyakran hallom, amint éjjel fel alá járkál, hajnalig bolyong, nem talál nyugalmat, mert csak rá gondol, szenved, mert ő elhagyta. Ne mondja ezt, kérem! Ne mondja ezt! Azt hiszi, maga Mrs. de Winter a házában él, a bútorait, a tulajdonát használja. De ő az erősebb, őt nem tudja legyőzni. Őt senki nem győzhette le, soha, soha. Senki, csak a végén. De nem egy férfi vagy egy nő, csak a tenger. Hallgasson, kérem! Hallgasson! Elég! Ön rosszul van, madám. Kinyitottam az ablakot. Jót tesz a friss levegő. Miért nem megy el? Miért nem hagyja el Menderlit? Ő nem szereti magát. Csak az emlékeit. Nem akar magával élni, csak egyedül vele. Nincs miért maradnia. De tudom, nincs hová mennie sem. Nézzen le oda. Nézze, milyen egyszerű. Miért nem teszi meg? Miért nem teszi meg? Egy lépés. Lépés. Hát ez volt az a pillanat, amikor ez a rohadék Mrs. Danvers, akit Judith Anderson alakít, ezt a bizonyos új Mrs. De Wintert, mert mindig fontos ezt megemlíteni, hogy a legfrissebb Mrs. De Winter, aki tulajdonképpen teljesen alkalmatlan is, meg teljesen, hogy is fogalmaznak, méltatlan is arra, hogy Mrs. De Winter legyen, ugye, miután így Rebecca. Pláne, hogy Rebecca 2 legyen, arra aztán végképp méltatlan. Igen, és Joan Fontaine játsza, ahogyan már ez belett ígérve, és hát persze Sir Laurence Olivier a Maxim De Winter szerepében. Partnere egyébként a legjobb filmről van szó, tehát konkrétan Oscar-díjas film volt 1941-ben, amikor mint én hihetetlen, de ez a film akkor készült, amikor Hitler még győzelemre állt a II. Világháborúban, de hát aztán fordult a kocka. Én azt akartam csak megjegyezni, ha már a színészeknél tartunk, hogy a szinkronja nem tudom pontosan mikor készült, én most tippelek, hogy valamikor mondjuk a 60-as években készültett szerintem a magyar szinkronja, és hát megmondom őszintén, hogy kicsit már avit, tehát olyan, mint egy dobozból szólna konkrétan, és nem egy annyira tökéletes szinkron, de Gábor Miklós, aki Laurence Olivier-nek adja, vagy kölcsönzi a hangját, annyira hihetetlenül erős, és annyira jó, hogy nem tudom, hogy milyen az eredetiben Sir Laurence Olivier, de azt hiszem, hogy méltó megfelelő, vagy méltó magyar hangja. Miketten Hamlet hangok, nem? Igen. Nem sokára a saját fületekkel is hallhatjátok, egyébként a kedves SMS író azt írta, hogy Hitchcock nem a thrillert, hanem a suspense műfaját találta föl. Most nem tudom, hogy mi ez a suspense, ti tudjátok? Hát lehet, hogy azt is föltalálta, viszont arról műveletlenségünk folytán sosem hallottunk, ezért... Igen. Nem ezért... sok suspense-t láttam az utóbbi időben, azt viszont pontosan tudom, hogy azt a fajta dramaturgiát és azt a fajta idegrendszeri hatáskeltést, amivel a hollywoodi filmek általában a thriller műfajában élni szoktak, azt Hitchcock találta föl, és azt Hitchcock... azt az egész film nyelvet Hitchcock alkalmazta először is. Gyakorlatilag ez a thriller. Aztán persze lehetséges, hogy ma már jobban lehet borzongatni, mint ahogy Hitchcock, csak hát Hitchcocknak nem a ma emberét kellett borzongatni, hanem az akkori kornak az emberét kellett. De én garantálom, hogy Hitchcock még a ma emberét is meg tudja borzongatni egyébként. Arról nem beszél, hogy Hitchcock úgy borzongat, hogy itt semmiféle valóban kimondottan félelmetes dolog nincs. Tehát nem kerülnek elő folyton fegyverek. De előkerülnek emlékek. Tehát itt attól félsz, hogy úristen, mi derül ki már megint. De még ami kiderül, az sem annyira sok, vagy egy mai filmhez képest, amitől félnünk kéne, nem tudom, hogy... Azért csúnya dolgok kerülnek elő. Csúnya dolgok kerülnek elő, én nem ezt akarom mondani, csak nem azok a... Azok de miért, amikor a hetedik című... Három és mészáron is kezd gépágyúkkal, akkor az teleket félelmetes? Ne, én összességében nem tartom azt értéknek, hogy félelmetes, bár a thriller műfajnál végül is azért van. Tehát, hogy ez félelmetesebb, mint sok horror. Egyébként arra akartam még fölhívni a figyelmet, hogy nekem nagyon más műfaj eszembe jutott, ami nem tudom, hogy lehet, hogy Hitchcock találta föl szintén, az animé, tehát a japán rajzfilmeket. Nagyon sok szempontból annak a formanyelvére emlékeztetett, hogy a lassúsága bizonyos szempontból az, hogy ilyen kimerevített képek vannak, és a szereplők arcán néha ilyen iszonyatosan karikírozottan durva érzelmek jelennek meg. Talán pont a házvezetőnő figurája az, aki teljesen így beleillhetne mondjuk ugyanek a történetnek az anima adaptáció. Nekem az látszott, szóval az volt nagyon föltűnő, hogy ez fekete-fehér film, és hogy mennyire más, meg régi film, és mennyire más a fekete-fehér fényképezés, hogy folyamatosan, tehát sokkal jobban játszanak a kontrasztokkal, ugye a sötétből előbukkanó arcok, meg félig megjelenő arcok. A másik pedig a zene volt, ami tehát, hogy ami már kicsit sok volt szerintem mai fülnek, tehát folyamatosan szóltak a hegedűk, tényleg gyakorlatilag. Én helyen azt olvastam, hogy a magyar szinkronban lecserélték az eredeti zenét, amit nem tudom, hogy így van-e vagy sem, de ha így van esetleg, na ezt igen, akkor ezt érdekes nem tudom, hogy van nektek, de tehát én nem a szinkronizáltat néztem, és ott tényleg tehát folyamatosan szóltak a hegedűk, és ez az, amikor tényleg szinte látod magad előtt, hogy ott nézik a karmester, hogy vetítik egy nagy vászon, és előtte ül a szimfonikus zenekar, és mindig itt a hegedűsök, és a legdrámai jelenetekben szólalnak meg ugye a fúvósok. És a hegedűsök már elkoptatták a húrokat a film végére. Hát könnyeikkel olajozták. A port.hu is azt írja egyébként a filmről, suspense-ről szó sincsen. Milyen rohadt kis stílű vagyok, nem? Így folyamatosan hozom fel ezt a suspense-t. Van egy hallgató, aki nálunk műveltebb, igen, és ezért nem bírjuk most kihasználjuk az egyoldalú kommunikációt, és folyamatosan őt bántjuk. De igen. Hát ez van hát a mai világ, ez erről szó. Suspense-ről sajnos, ez egy fekete-fehér feliratos amerikai thriller. Írja de a suspense nyilván nem műfaj, hanem ha most nem trafalk mellé, nagyon úgy úgy sejteni vélem, hogy valami fajta felfüggesztése az adott helyzetnek. Tehát valószínűleg a, tehát ebben, ahogy te mondtad, egy nyelv, nem így van, egy eszköz. Nem a maga, hogy mondjam, nem, ez hogy már nevetséges, hogy találgatjuk. Nem öncélúan hoztam fel ezt az egész suspense témát, hanem hogy arról van szó, hogy itt azt írja, hogy thriller. Valójában ez a sztori, ez nem egy thriller, hanem ez egy dráma, csak attól válik thrilleré, hogy Hitchcock rendezte meg, és Hitchcock olyan módon rendezte meg, ahogyan a thriller. De van benne egy gyilkosság, tehát van benne ugye bűncselekmény, de egy éve volt, és konkrétan megint fölmerül, hogy ki a gyilkos, tehát megint a terítékre kerül, van benne meghallgatás. A konkrét szituációban nincs arról szó, hogy úristen mindjárt agyon szúrja, úristen ott van a függöny mögött, tehát hogy ilyenekről nincsen szó, hogy ez lenne a thrillernek ugye a kulcsa, vagy hogy ez lenne az alapja, és itt ilyesmiről nincsen szó, ez inkább egy dráma, ahol a múltban valahol valami történt, amit most nyomoznak, tulajdonképpen olyasmi, mint a macska a forró bádok tetőnben. Hogy abban is van egy hős, amelyik ugye nincs jelen, hanem a múltból kísér. Elnézést, de szerintem nagyon sok thriller van, ami pont ugyanígy működik. Van az, amikor nem tudom, Harrison Ford, hogy valakit meg a szeretője volt, és hogy találtak benne még a spermájából is a holtást. Persze, de ott lövöldöznek is, meg lődöznek is, meg mindent. Meg csomó ilyen film van, ahol az, hogy van a misztérium, és igazából a megoldás útja az a film. Egyébként azt akarom csak mondani, hogy ha már ennyire eljutottunk a filmnek az izgalmas vége felé következő részhez, annélkül, hogy lelőnék poénokat, megint nagyon érdekes, hogy a regényben a szájhagyomány és az írott filmtörténet szerint is más a vége a filmnek. De ezt nem lőjük le. A filmnek, de ezt nem fogom, lelőni. Viszont csak hagyj hívjon fel egy apróságra figyelmet, hogyha valaki megnézni a filmet. Nekünk Robival beszélgettünk, az a véleményünk, hogy szerintünk ugyanaz a filmben a vége, mint a regényben. És itt nagyon érdekes helyzet, hogy egy korabeli hollywoodi etikai kódexhez igazodott Hitchcock szerintünk nagyon ügyesen, úgy, hogy az a néző, aki hogy mondjam, olvas a sorok között, az a idézőjelbe teszem most nagyon erősen a jó verziót érti, aki nem, az meg a hollywoodi verziót érti. És itt akkor meg is említem, hogy ez Hitchcocknak az első hollywoodi filme, tehát ő korábban egy angol filmkészítő volt, és itt lett ő először amerikai hollywoodi filmes. Azért nagyon jó a film, mert az egész sztori az vezet egy bizonyos irányba, és a végén teljesen megcsavarja, és valami olyan dolog derül ki, amiről fogalmat sincsen, és akkor azt hiszed, hogy ez a megoldás. És aztán még egyszer megcsavarja, és akkor még kiderül, hogy az sem úgy volt, hanem még úgy abból van. Tehát, hogy így igazából annyira fordulatos, hogy így 1940-ben, amikor nem ilyen meseautószerű borzalmas filmeket csináltak Magyarországon, így belegondolni abba. Ez most hogy nem ez volt felösszevetés ugye, szerintem. Persze, meg nem csak azt csinálták. Meg minden még rosszabbakat is. Hogy ez a Hitchcock, ez mekkora egy filmes forradalmat jelentett. Akkor mi volt 1990 valahány vagy 2000 valami, amikor meseautószerű borzalmakat csináltak, tehát nagyon nem volt fel így az összevetés. Jó, igen, jó, világos, de nyugaton se túl sok ilyen film futkosott. Szóval ti ányastattok erre a filmre? Én nagyon magas pontszámokat szoktam itt szórni, ugye múltkor adtam 4-ből 3 darab 10-est, én ennek kellene most azt mondanám, hogy vagy 7-es, vagy 8-as, és akkor picit még indokolnám is, hogy mikor melyik. Ez a film ez szándékosan és feszültségkeltési szándékkal nagyon lassú. Na most van olyan, amikor az ember le akar ülni, és így kényelmesen, komótosan átadni magát ennek a típusú jelzetnek, és akkor 8-as, én azt gondolom. De van olyan, amikor, vagy van olyan, aki, talán így is mondhatjuk, és hát bennem úgy lehet, hogy mind a kettő él egyszerre, amikor ez jó és tetszik, de talán már túlzás, és akkor pedig 7-es. 8. Én ezt rongyosra néztem ezt a filmet egész gyerekkoromban, tudod, hogy végigkövette az egész gyerekkoromat, és soha nem bírtam megunni, úgyhogy jelenleg simán adok egy 8-ast. Ez a te macska fogód. Néhány SMS. Azt írja a kedves SMS író, a suspense az információ adagolást és elhallgatást jelenti. A thrillernek két típusa van, menekülő férfi és a nő veszélyben. Szerintem ez az utóbbi. Igen. És tényleg ez a két típusa van? Azt nem tudom. De ha egyébként is kétféle ember van, az egyik, aki szerint kétféle ember van, a másik, aki szerint nem. Sziasztok! Azt a beállítást, ami az Otthonom Idaho című filmben van, amikor csoportosan vannak az ágyban és úgy vannak fényképezve, hogy hívják? Nem suspense. De az, nem, az csoportos ágyfényképezés, nem? Nem így hívják véletlenül? Azt mondjátok már meg nekem, hogy a Leona Profi című film, amiről a következőkben beszélni fogunk, az a menekülő férfi vagy a nő bajban? Hát a nő bajban. Az a nő bajban. De és a menekülő férfi megy át. De, az már önmagában de egy... menekülő férfi is, hát erről szól. Igen, igen. De meg hogy... nő bajbanról is szól. Igen, de igen. Akkor thriller minden, vajon de ez? Mindegyik. Ez a film? Vagy, egy, vagy, egy, vagy inkább egy romantikus dráma? Nem, ez vagy olyan, mint egy a rovarbogár, hogy minden menekülő nő, nem, tehát minden thriller menekülő nő vagy, igen, de férfi. Nem minden, ez kicsit rosszabb, mint amikor azt se tudtuk, hogy mi az a suspense. Szóval, de a végére nem fogjuk érteni ezt az egészet. Szóval, van ez a Leona Profi című film, ami a Luc Bessonnak a alig, ha nem legismertebb filmje. Nem a legismertebb, mert az az ötödik elem szerintem. Igen, talán az ötödik elem, de egy nagyon kultikus Luc Besson filmről van szó, bár talán kultikusabban nagy kékség. Tehát a Luc Bessonnak, a Luc Besson nagyon kevés filmet rendezett, az egész pályafutása alatt összesen 10 filmet rendezett, és már be is fejezte. Tehát az utoljára csinált egy animációt, és azt mondta, hogy ő a maga része a Arthur és a Villangók című animációs film után. Az jó egyébként? Nekem tetszett, de hát nekem nagyon, de én megmondom, hogy miért szeretem nagyon a Luc Bessonnak a filmjeit, mert a gonosz az sosem úgy gonosz benne, mint az ilyen sátáni vagy ilyen ördög ilyen gonosz. Pont a Leona Profi egyébként egy kivétel ez alól, de hogy mondjam, így nagyon jó, szerintem nekem nagyon tetszett az a film is. Minden esetre a Leona Profi az egy nagyon kemény akciófilm. Tulajdonképpen a Nikita és a Leona Profi a két akciófilmje a Luc Bessonnak, és ez a Leona Profi, ez amellett, hogy egy ilyen nagyon érzelmes dráma, és egy nagyon-nagyon, hát egy érzékeny dolgot érint, mert hogy egy szerelmi történet, egy... Szerintem nem szerelmi történet. Erre majd biztosan ez fog kitérni. Jó, 41 néhány éves férfi, és egy 12 éves kislány között, és valahogy mégsem az a mocskos perverz állatság, mint amire most a kedves hallgatók következtetnek, amikor éppen ránk hívnák a rendőrséget. Pláne, hogy nem is szerelmi történet, és ez nagyon most szép, most nem erről van erről szó. Erről beszélünk minden, de én nekem a szerepem is, most ha ragaszkodjak ehhez, hogy elmondom a történetet, és ezt szerintem mindenki látta, de beszélgettünk már erről, hogy mennyit ér a szűzsé, és hogy mennyire jelentős. Itt tényleg foglalkozik Isten ilyen szűzsészerűen. Tehát ugye hősünk egy bérgyilkos, akinek egy fiatalkori szerelmi trauma miatt el kell menekülni a otthonról. Az a legvégét majd nem mond el, hát ha valaki nem látta. Jutok, anélkül, hogy közbe vágtok. Csak annyi, hogy a legvégét majd nem mond el. De most te voltál. Tehát nem mondom el nyilván a legvégét. Tehát szerelmi trauma miatt külhomba kényszerül, ahol egy igazából egy önpusztító bérgyilkossá válik, aki nem éli életét, hanem robotként él, és különböző véletlenek folytán akaratlanul, tehát ő el akar ezt kerülni, de nem sikerül elkerülni, hogy egy gyermek, egy kislány kerüljön az életébe, aki különböző események során megtanítja őt szeretni. És van még egy szereplőnk, ugye az antagonista, az egy gonosz ember. Van egy negatív főszereplőnk, aki egy gonosz ember, aki nem csak egy kicsit gonosz, hanem iszonyatosan gonosz. Olyan szinten gonosz, ugye, tehát, hogy egy gyerek vére tapad a kezéhez. És ezért a klasszikus bosszú narratíva az már az elején el van öntetve, ugye, hogy történik egy gyerekgyilkosság, és gyakorlatilag a film végéig iszonyatosan végig remegve vágyunk arra, hogy ez a bosszú beteljesüljön, és ez a rendkívül gonosz ember meghalljon. Na most nyilván én ezt most így sarkítva azért mondtam hogy ennek a filmnek a szüzséje szerintem a banális non plus ultra. Igen. És mégis ez szerintem egy jó film, és mivel lehet ugye a részletekkel nő a szoka, és atmoszféra teremtéssel, szerintem ez a film azzal operál a legjobban. Tehát, hogy abszolút ebből a szüzséből nagyon föl tudja tornászni úgy, hogy tényleg kultikus filmé tud válni. Nekem az volt én most láttam először ezt a filmet, egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert tipikusan, amikor ez a film ez megjelent, 94-ben, akkor az összes barátom nézte, és akkor lehet, hogy én valamilyen másik bulin voltam, vagy valamiért nem voltam ott, és akkor mindenki áradozott róla, és hát ilyenkor az emberben kamaszkorában kialakul egyfajta dac reakció, és akkor egy ideig csak azért sem néztem meg, hogyha ennyire dicséri mindenki, aztán utána pedig mondjuk nagyon tetszett Luc Bessonnak egy csomó filmje, hát olyan csomó nincsen, de mondjuk a Nagy kékség, meg az ötödik elem főleg, az nagyon nagy kedvencem, és akkor meg már azért nem nagyon néztem meg, mert annyira magasra tettem az elvárásokat, hogy féltem, hogy annak meg nem fog megfelelni, hát most meg kellett néznem azért, hogy itt beszélhessek róla lelkiismeret furdalás nélkül, mert persze el lehetett volna olvasni röviden a Wikipédián a tartalmát, ahogy a Szabolcs ugye ezt a nézők helyett már megtette, és akkor nekik már meg sem kell nézniük. illetve hallgatók maradnak így. Tehát, tehát minden esetre én most néztem meg, és nagyon ritkán, én talán még sosem éreztem ilyet, hogy nem leborulok a rendező előtt, nem fölemelem a rendezőt az egekbe, vagy dicsérem, hanem ez esetben nagyon-nagyon elkezdtem irigyelni a rendezőt, mégpedig az ízlése miatt. Azért, mert annyira hihetetlenül jó ízléssel van az egész megcsinálva, és pont a Robi, ugye nem tudom, egy szerelmi szálat lát a történetben, majd erről biztosan fogunk beszélni, az a szerelmi szál is olyan ízlésesen van előadva, az, hogy amit mondtál Szabolcs, és triviális, hogy megtanít szeretni valaki egy kisgyerek, egy bérgyilkost, aminek ízléstelenek, gicsesebb dolgot így elmesével nehezen tudunk elképzelni. Nem kizárólag ebből áll a dolog. Tehát a világos, de ez benne van. Tehát gyilkolni a kisgyereket. De ez világos, de ez... Az érmének a nyálas fele, az csak az egyik fele, mert az érmének van egy véres fele is, és azért azt is látni, és láttatnunk kell, hogyha beszélünk. A gics, ez nem csak a nyál, a vér is gics. És a vér is gics, és azt is ízlésesen adja elő szerintem. Tehát mindenhol annyira irigylésre méltóan ízléses, ami nyilvánvalóan nekem soha nem lehet sajátom. Egyetlen egy ponton tudtam ebbe belekötni, de csak azért, mert 100%-osan maximálisan ilyen szemmel végig gondoltam. Nekem pont a gonosznak a figurája, annak a tényleg a annyira elemi gonoszsága, és Gary Oldman zseniálisan formálja meg egyébként ezt a figurát, de mégis arra azt mondom, hogy na az már egy picit sok, de lehet, hogy csak arról van szó, hogy 1994 óta és azóta a figura óta mindenki ilyen gonoszokat gyárt futószalagon, többé-kevésbé sikeresen. Te nem szereted Beethovent? Nem tudod, mennyit veszítesz. Az ő fantasztikus nyitányai erőt adnak nekem, mint csupa energia. De a nyitányai után, legyünk őszinték, néha kurva unalmas tud lenni. Ezért is hagytam abba! Kutassátok át a lakást! Norman Stansfield nyomozóról van szó, akit Gary Oldman alakít. Az ő nagy ellenpontja a filmben, ugye Leon, a bérgyilkos, akit Jean Reno játszik. És itt így igazából két pszichopatáról van szó, ezt azért látni kell. Két olyan emberről, akinek nem nagyon van lelke. A Gary Oldman az valahogy menthetetlenebbnek tűnik, a Jean Renónak legalább van egy növénye, amelyiket így szeret, vagy így próbál. De talán pont azért, mert semmiféle érzelmi viszonyban nem tud kerülni vele, mert a növény iránti szeretet, meg a növény szeretet a te irántad az ilyen nagyon, hogy mondjam, egy veszélymentes ilyen... Igen, nem egy kockázatos kapcsolat, és ő ebbe belemert olyan menni. Típusú növény, amit nem nagyon kell locsolni, nem nagyon értek a biológiához, de egy olyan kemény levelű mediterrán fajta, ami annyira sok vizet sem igényel talán. Igen. Arra azért nagyon odafigyel. Szóval, hogy így igazából itt az egész történetnek az a tétje, amikor a Matilda áll a Leonnak az ajtaja előtt, és a Leonnak el kell dönteni, hogy kinyitja-e az ajtót, és beengedi a Matildát, az a szituáció, amikor az dől el, hogy igazából Matilda meghal-e, vagy megmarad, és Leon kinyitja az ajtót. Kinyitja a szívének ajtaját. Na jó, hát igen, persze. És gyakorlatilag akkor dől el, hogy így van benne lehetőség az emberi kapcsolatok iránt, tehát hogy megvan benne a képesség arra, hogy valamiféle viszonyulást tudjon kialakítani. Most ez az a képesség, ami a Stansfield nyomozóban egyáltalán nincsen meg. Szentségét! Stan! Jézusom! Láttad ezt? Stan! Most nézd meg, mit csináltál! Stan! Bárk! Mit csinálsz? Elszakította az akómat. Igen. Tudom, de már meghalt. Meghalt, Stan! Nyugodj meg! Nyugodt vagyok. Egy ilyen csávóról van szó konkrétan, aki addig lő egy földön fetrengő haldokló embert, amíg ki nem fogy a golyó, és utána kifogyott a golyó, akkor újra tölt, mert elszakította az illető az akóját. Tehát, hogy így a erkölcsi értékrenddel nincsen igazán köszönő viszonyban ez a figura. És végül is így bizonyos értelemben pont az ellentéte a Jean Reno a Gary Oldmannek, mert a Gary Oldman az borzasztó szenvedélyes, a Jean Reno az meg 100%-ig szenvedélymentes. A Gary Oldman az excentrikus, a Jean Reno figurája pedig nagyon nyugodt. Igen. Szinte ilyen zen állapotban végzi a munkáját. És mégis valami nagyon közös van bennük, mégpedig az, hogy úgy tudnak embereket gyilkolni, hogy nem éreznek semmit. De tényleg semmit. Tehát, hogy így a... És teszik is. Hát igen. És nem egy elméleti lehetőség. Ami még a nagyon érdekes a filmben, és ami még a páratlan a filmben, hogy eddig még Luc Bessonon kívül senki ezt nem erészelte megcsinálni, hogy így bánjon a rendőrséggel. Azt kell tudni, hogy Norman Stansfield, Gary Oldman, ő egy nyomozó, és konkrétan ő a rendőrségnek az egyik tisztje, és a rendőrség az konkrétan a kábítószert az bizonyos civileknél tartja, mert hogy ugye a rendőrségre mégse lehet bevinni, mert akkor nyilvántartásba kéne venni, és hát ezt nem lehet. És hogyha ezek felütik mondjuk a kábítószert, vagy lopnak tőlük, akkor kiirtják az egész családot. Tehát megjelennek valahol, és egy komplett családot kiirtanak, és hát ők a rendőrség, ezért aztán félniük sem kell senkitől és semmitől. De az egész sztori úgy van kitalálva, hogy a rendőrök benne az abszolút gonosz, de az a fékevesztetten gonosz és aljas és erkölcs nélküli világ, és ezzel szemben mi ennek az ellenpontja? Egy bűnöző, tehát egy bérgyilkos az, aki a jót megtestesíti ebben a filmben, és nem az történik, hogy hát azért a rendező az tesz bizonyos gesztusokat, hogy hát... Vannak azért jó zsaruk is, meg vannak korrupt zsaruk. Csak hát, mint én, van egy Szerpikó, csak hát korrupt az egész, tehát itt korrupcióról szó nincsen, mert a korrupció az azt jelenti, hogy van valami, aminek van egy állapota, és ahhoz képest az így romlik. Itt romlásról nincs szó. A rendőrség az egy a legnagyobb és a legbrutálisabb bűnszövetkezet, gyilkosoknak és kábítószer terjesztőknek a szervezete, és ezzel szemben van Jean Reno, aki szintén egy bűnöző, a különbség csak az, hogy a Jean Reno bizonyos szabályok szerint vannak bűnözik. Erkölcsi normái. Nem erkölcsi, de szakmaiak. Hát szakmai normái vannak. Erkölcsi nőt normái és nincsen. Gyereket soha. Ezek szakmai normák. Ezek szakmai normák. Miért szakmai, miért nem erkölcsi? Hát, azért szakmai, mert ő ezt nem, mert neki nincsenek erkölcsi dilemmái. Tehát ő benne ez nem, kicsit körkörös érvelés. Ő benne nem az vetődik fel, hogy azért nem szabad nőt és gyereket ölni, mert a nőt és gyereket sajnálom, hanem azért, mert ennek a szakmának vannak bizonyos szabályai, amit mindenki betart. És ez ahhoz kell, hogy a meló az rendesen menjen. Tehát, hogy ő ezt, hogy nőt és gyereket nem ölünk, ez pontosan olyan szabálynak tartja, mint hogy az első lövéssel ártalmatlanítom, az első lövéssel ártalmatlanítom, a másodikkal kivégzem. Értem, amit mondasz, szerintem ez nincsen bizonyítva a filmben, nincs erre vonatkozóan semmi, ami ezt igazolná. Van ennek a szakmának is egy etikai kódex, ami a szakma jellegénél fogva nem írásos, így Jean Reno, illetve az általa megfelelt Leon is csak autodidakta módon kifejlesztett magának egy ilyen etikai kódexet, amit szakmai szabályokra alkalmaz, de talán ezen akkor ugorjunk is túl, mert talán annyira nem ez a filmnek a kulcs mozzanata. Azért az fontos egyébként, hogy a Jean Reno az a virágra arra végig odafigyel, és hogy a Jean Reno meg a virág között van egy erőteljes párhuzam. Ugye a növény, amelyik nem ereszthet gyökereket, és a végén, amikor elültetik a növényt, és amikor valójában Jean Reno is ugyebár így meghal, hát igazából hazatér a növény is. Igen. Előtted. De szóval a kislány is meg fog halni, és Gary Oldman túlél. Tehát az a növénynek az előtetése, ez egy például Hollywoodtól teljesen idegen megoldás. Hát ez nem egy hollywoodi film egyébként. Nem, de az egy akkora hollywoodi dolog benne. Abszolút hollywoodi. Tehát, hogy az... De az, hogy elülteti a végén a növényt, de az egyébként szerintem a... Szerintem egyébként egyáltalán nem árt meg a filmnek, vagy te neked így fájt, hogy a végén elültetik. Nem, csak hogy azért lássuk, hol vagyunk, tehát tájékozódjunk jól. Ez egy francia film egyébként, ami Amerikában. Ez szerintem egy francia rendezőnek egy amerikai filmje. Ez nem így van, tehát a pénz az konkrétan nem amerikai volt, mert nem amerikai produkció. A város és a színészek. És a város is nagyrészt Párizsba vették egyébként föl. Persze egy csomó helyszínt kénytelen kellett a külső helyszíneket New Yorkban. És mint independent film, tehát független film tartják számon Amerikában. Ugye ott így nevezik azt, amit nem egy hollywoodi stúdió készített. Tehát szerintem, ha amerikai film alatt alapvetően ugye a hollywoodi filmet értünk, akkor akár nem. Ha használ is hollywoodi megoldásokat, de szemben mondjuk az előző Hitchcock filmmel, ez nem egy hollywoodi, nem egy amerikai film. Nagyon sötét, rohadt világ, amiben ez a szerencsétlen Matilda, Natalie Portman, a nagyon fiatal kicsi Natalie Portmanről van szó. Szóval ahol ő fölnő, egyébként Natalie Portman a Luc Besson találta ki ebben a filmben, tehát hogy igazából a Natalie Portman az itt indult, meg az önöző karrierje itt indult el, és ő igazából azért lett az a Natalie Portman, aki Jodie Foster a taxisofőrben tűnt fel, körülbelül annyi idősen, mint itt Natalie Portman. Hasonlóan intelligens IQ pontszámaiban mérhetően nagyon intelligens hölgyekről van szó. Egyébként... Ez nem ironikus volt. Csak mert kicsit úgy hangzott. Ironikus vagy sem. Én az IQ-t, mint mérési dolgot, én ezt ironikusnak tartom, és róluk a gyalázatosnak tartom. De bulvár lapoknak ez a közismert köztetén. Emelkedjünk is felül ezen a dolgon. Szerintem ironikus volt. Mindenesetre azt akartam csak mondani, hogy olvastam olyan véleményt, lehet, hogy ez a vélemény is ironikus volt, hogy soha ezt a színészi játékot többé meg nem is közelítettem, itt 12 évesen nyújtott. Mindenesetre tényleg nagyon eltalált karakterek. És egyébként nem mondom, annyira egy sötét és nyomasztó és kilátástalan az egész világa a filmnek, és hogy igazából ez a Leon nevű pszichopata az egyetlen fény az éjszakában ebben az egész filmben, de ez a legszörnyűbb benne, nem? Hogy valahogy így az egyetlen azonosulható karakter, aki tökéletesen azonosulhatatlan és érzéketlen. Vagy a kislány, nem? Érzéketlen. Most hogy mondjam, a kislány az egy ilyen, igazából az is rohadt érdekes, mert egy 12 éves kislány, aki körülbelül úgy viselkedik, mint egy ilyen 30 éves nő. Na. Mert hogy így nem tényi, olyan kurvák között nőtt volna föl gyakorlatilag. Konkrétan ez történt. Tehát, hogy így a nevelőanyja, meg a nővére, és akkor ő átvette ezeket az attitűdöket tőlük, így gyakorlatilag ő nevelte a kisöccsét, és ténylegesen úgy is viselkedik, mint Leonnak a szeretője. De pont, hogyha ezt említed, akkor azt kell mondanom, hogy nekem nagyon tetszett, és megint az ízlésre utalok vissza, hogy a döntő pillanatokban a végén ez a kislány teljesen összeomlik, és bár addig játszott a 30 éves vagy 18 éves nőt, és próbálta még manipulálni is elég rendesen ugye Leont, de ott teljesen összeomlik, és abszolút visszamegy kislányba, tehát szó sincs arról, hogy ő ne maradt volna kislány, egy pillanatig se, tehát ő végig kislány, és hogy a gyerekek képesek nagyon jól fölvenni felnőtt helyzeteket, hogyha arra vannak kényszerítve. Hát vagy arra van a kényszerítve, hogy az öcsüket ők maguk neveljék, stb. Ez oké, de ők attól még gyerekek maradnak, és ez szerintem nagyon szépen van itt előadva. Ezért is vitatkoztam rögtön az elején, amikor azt mondtad, hogy ez egy szerelmi történet, mert nem az. Látszólag esetleg lehet, hogy az, de itt valójában két szeretetre éhes ember megtalál valamiféle szeretetet, talán nem is lebecsülendőt, és mind a kettő egy kicsit szerelemként azonosítja ezt, de nagyon sok apró, és szerintem megint azt mondom, hogy ízléses jellel ez érzékeltetve van, hogy itt nem szerelemről van. Mi a szerelem? Tehát mi, hogy definiálod a szerelmet, ami alapján ez nem definiálod. Aztán hozzá. De meg kell ússzuk ezt a kérdést, és úgy kell tovább mennünk, mert tényleg a szerelem definícióját, de szerintem nagy nap lenne. Ilyen szenvedélyes és felfokozott érzelmi ragaszkodás egymáshoz. Február és március fordulán 2009-ben egy rádióadásban Budapesten definiálták a szerelmet. Én azért jó lenne, ha itt lehetnék ennél a pillanatnál, de biztos, hogy nem vállalkozom. Jaj, mert hát ez a szerelem, ez egy olyan nehéz és egy olyan bonyolult kérdés. Hát erre még a legnagyobb, a legokosabb és a legérzőbb emberek se tudtak választani. Talán nem mi fogjuk most megfejteni ezt de a kérdést. De ez az irónia segít. Tehát nem, most nyilván kirákodni, de szerintem valami szexuális tétje van, ezzel kevesen vitatkoznának, és itt nincsen szexuális tétje. Szerintem itt jelzés arra, hogy érzelmileg éretlenek. Igazából a kislánynál van ez sokkal erősebben jelezve, hogy fogalma nincs, hogy mi van, és ez egyszerűen pusztán egy jelzés arra, hogy érzelmileg mennyire nem tudnak érzelmileg tájékozódni a világban, és szerelemnek neveznek olyasmit, ami nem abszolút az. Egyetért. Ez erről szól. Jó, hát az biztos, hogy két gyerekről van szó. Kettő egy a szerelem ellen. Két teljesen abszolút éretlen gyerekről van szó, a Leonnak meg a Matildának az esetében, az egészen biztos, és lehetséges, hogy ez egy gyerek szerelemű köztük. Szóval hányast adtok erre a filmre? Hát ez a tízes szerintem. 6. Hát szerintem 9. Van itt egy SMS, ami érdekes lehet a számunkra. Vannak bizony iratlan szabályok, írja az SMS író, például szellemkutya. Ez nem egy szabály, ez egy filmcím. A növény pedig a zen vonal. Meló plusz egy kis törődés. Sziasztok!

nagyon erőteljes robbanó keveréket alkot ennek a filmnek az esetében. A kedves SMS író kérdezi. A Tigris és Sárkányt nem láttam, de a Hőst igen, és imádom. Melyik jobb, kérdezi az SMS író? A hős az, ami nálam a Tigris és Sárkányból 10-esből 9-es csinált, mert a Hős nekem például annyira tetszett. De azt én hiszem, láttam a Hőst, és nekem fordítva gondolod. Én meg itt fordítva gondolom. Tehát szerintem a Tigris és Sárkány meg a Hős az valóban hasonló. A Tigris és Sárkány az inkább egy érzelmes film, ami egyébként egy roppant erős kung fu film. A Hős pedig inkább egy kung fu film, aminek van egy erős teljes érzelmi vonala. Ne, ott egy nagyon erős ilyen társadalmi vonulat is van, ami ebből azért többé-kevésbé hiányzik. Igen, ez arról szól, hogy melyik utat választod. A belső fejlődés útját választod, vagy pedig az érzelmeidnek az útját választod. A szerelmed iránti, vagy pedig a hited, meggyőződésed, vagy a tanítás iránti álhatatosságod az erősebb. És tulajdonképpen a karakterek mind-mindek között, a két pólus között ingadoznak ebben a filmben. Akkor egy gyors osztályzás, nem? Hú, gyors lesz és szélsőséges. Régen 10, még most is 9, és akár lehetne 10 is. 3. Hát ennek a filmnek én hát így hosszas tépelődés után adok 9-est, de hát 2 évvel ezelőtt nem lett volna kérdéses, hogy 10-est adtam volna. A Rebecca, a Leona Profi, valamint a Tigris és Sárkány című filmekről volt szó eddig. Az utolsó fél órában pedig a Pedro Almodovárnak az egyik filmjéről, szerintem egy talán legkiválóbb filmjéről, az Eleven Hús című filmről lesz szó, még 1997-ből, tehát egy úristen, már 12 éves filmről van szó. Eláruljuk egyébként, hogy mi volt a közös vonal a 4 filmben, vagy ezt hagyjuk a... Áruld el, kérlek. Hát, valahol a dráma, a szerelem, tehát egy romantikus vonalat tartalmazó dráma, ami hát láthatjuk, hogy mindegyiknél egészen mást jelent. Ugye ez egy esetben konkrétan is vitattuk, hogy itt szerelmi szál lenne, de ez volt itt most a szándékunk. Mégis romantikus filmdrámákról van szó. Egy romantikus, szerelmi szállat tartalmazó, vagy annak látszót tartalmazó drámai, valaki meghal jellegű alkotások. Szóval, hogy ez konkrétan a Pedro Almodovárnak a szerintem talán a legjobb filmje, de hát persze mindenki máshogy gondolja ezt, az Almodovár csak úgy ontja magából az egész különböző filmeket, nekem talán azért ez a kedvencem az Almodovár filmek közül, mert a legtöbb filmje az ilyen nagyon női film, és ez a film, ez pedig nem annyira nagyon női film, tehát mondjuk így talán ez az egyetlen olyan filmje azok közül, amiket láttam, ahol így ki van egyensúlyozva, tehát hogy így legalább annyi férfi karakter és legalább annyi férfi érzelem van benne, mint amennyi női van benne. És ez, tehát hogy van, persze azért itt is azért inkább a nők felé billen a mérleg nyelve. Persze, hogyha nem nő, akkor transvestita lévén Almodovárról van szó, szóval, hogy ez a film talán a film talán a legkevésbé romlott, és talán a legkevésbé elborult, és... Nem mintha azt akarnánk sugalni ezzel, hogy a transvestitáság romlott. De az egész világ, ahol zajlik a szeméttelepen hányódó és döglődő heroinisták szerelme, tehát hogy ez nem... Itt nem ez történik, tehát az Eleven Hús az nem ennek a világa. Egyébként az egyetlen Almodóvár filmnek nem saját maga írta a forgatókönyvét, tehát így a magyarázat is rögtön adódik. Aha, és az egyetlen? Ruth Rendell írta. Ruth Rendell írt egy regényt, aminek lazán követ. Abból többek közt maga Almodovár követték el a forgatókönyvet, tehát azért Almodovár részt vett a forgatókönyv írásában, de hát szerintem jót is tett a filmnek, hogy volt egy Almodovártól független alapja, és arra dolgozott rá a mester. Csupa ilyen kivételfilmek ezek szerint, tehát ugye az első, vagy legalábbis az első hollywoodi Hitchcock film, ilyen szempontból is föl lehetne egymás mellé, és rakasztott írta Ang Lee visszatérése a kínai filmművészethez. Hát mondjuk nagyon erőltetettem még a Leonra, és át tudnék egy hasonlót fúzni, ezt nem teszem meg. Beszéljünk egy picit akkor erről a filmről. Nektek hogy tetszett? Én imádom ezt a filmet, és talán az akkor még egyébként szinte teljesen ismeretlen Javier Bardem miatt, aki David szerepében, az első számú szereplője ennek a filmnek, és az... Második. Ne, hát a végén őt elsőként írják ki. Tehát őt írják ki elsőként. Almodovár döntött így, hogy ő a David. Most akkor még szinte teljesen ismeretlen volt, talán ezzel robbant be, aztán később a Belső tenger című Amenábar filmben, vagy a Vicky Cristina Barcelona című Woody Allen filmben láthattuk nem olyan régen, vagy a Coen fivéreknek, a Nem vénnek való vidék című filmjében. Tehát nagyon nagy sztár lett igazából a Javier Bardem. De hát egy frenetikus csávó, tehát hogy az már itt is látszik, és az ő karizmája az nagyon meghatározza ezt a filmet. Egy nagyon érdekes szerepcserés történetről van szó, talán mondhatjuk így, tehát itt nem cseréről van szó, hanem szerepcseréről. A rendőr és a, hát nem is tudom, minek nevezzük, a naív fiatal ember. Naív, szerencsétlen kis hülye gyerek, aki hülye gyerek, nem tudott fölnőni, a kis hülye gyerek, és a, nem tudom én, egy férfi testébe zárt kis gyerekről van szó, tehát talán pont az Ellen Matildáról van szó konkrétan itt Viktornak az valamilyen esetében. Fatális hülyeség, egy kicsit ugye az Álmodovárban ez egyik kedvencem, hogy vannak ezek a kis ilyen abszurd határán egyensúlyozó jelenetek, amik egyszerűen nagyon triviálisak, másfelől nagyon abszurdak és nagyon viccesek, de nagyon gyakran tragikusak. Na, egy ilyen jelenet során, egy ilyen jellegzetesen mediterrán jelenet során szerepet cserélnek olyan értelemben, hogy mindenkivel valami más történik, mint aminek kellett volna eredetileg, amikor oda ment a tett helyre. Én láttam ezt a filmet, és már nem tudom, hogy Geri most miről beszél, hogy melyik jelenet ez. Hát szóval ugye, kicsit elvesztettem már én. Az a baj, hogy nem szeretnék úgy beszélni róla, hogy lelövök poénokat, mert itt van egy lelövésről van szó. Szerintem ezt lelőheted. Egy lövés dörren a filmnek viszonylag az elején. És ez az a lövés, ami aztán kihat nem, az egész nem világos, hogy ki lőtt, nem világos, hogy kire célzott, ki talált el. Az világos. A szó képletes értelmében kitalált el, ki bűnhődik érte, és ki hogyan bűnhődik érte, és ki a bűnös, a csaj? És ki a felelős. Szóval, hogy ki a felelős. Ez a lövés itt a filmnek az elején gyakorlatilag meghatározza az egész filmet, és szinte csak a film legvégén jut nyugvó pontra mindaz a feszültség, amelyet ez a lövés kelt. Mit keresel itt? Te engedtél be. Én? Én nem engedtelek be. Egész mást vártam. De én vagyok. Csak hogy tudd, egy hete velem voltál. Figyelj! Mit képzelsz te magadról, he? Ja, tehát egy dílert vártál. Mi a franc között van hozzá, barom? Húzz el! Nyugalom! Én szépen beszéltem veled. Nyugi, elmegyek, de előbb megmagyarázod. Most mi a szarbajod van? Én csak dumálni akartam veled. Csak egy hete ismerlek. És baromi jót dugtunk. Te voltál az első nőm. Tudod, mit jelent ez? És először loptam egy pizzériában. Csak azért, hogy veled lehessek. Tűnés! Hagyd most magamra! Miért nem érted? Igen, jól látod, ez itt egy pisztoly. Keresd meg a barátod! Húzz el innen! Mit képzelsz magadról? Mert kicsit a hasamra spricceltél. Jogod van betörni a lakásomba és magyarázatot követelni? Honnan másztál elő, kis szarrágó? Ne sértegess! Baromi jót dobtunk. Még csak be se tetted, kis szaros. Az biztos, hogy van mit tanulnod. Hallgass el! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A bűn és bűnhődés és bűntudat körei, azok, amelyek átszövik a szereplőknek a sorsát ebben a filmben, és ők azok, akik igazából így nagyon-nagyon nagy nehezen tudnak csak kikeveredni abból az átokból, amely a film elején feléled, és őket megbékózza. Hát, hogyha egyáltalán kikeverednek. Hát valamilyen módon igen. Hogy milyen módon, azt persze nézze meg a néző maga, mármint a hallgató. Szerintem Álmodóvár, tehát a film megnézése után azt mondani, hogy a film nyugvópontra él a végén, az valahol kicsit ellentmond a film tanulságának. Inkább körkörös. Nem, tehát hogy egyszerűen, mert utána nyilván folytatódik, csak azt már nem látjuk. Nem, tehát hogy sosincs vége, mert mindig van egy új fordulópont. Hát ez ugyanazzal kezdődik szinte, mint amivel befejeződik a film, tehát ezzel is azt mondja, hogy itt azért nem nyugvópontról van szó. Hát, sokkal nyálasabb filmről van szó, mint az Álmodóvárnak bármelyik filmje, abban is egyetérthetünk. Tehát ugye sokkal érzelmesebb abban. Már minden filmje jellemzően érzelmes, csak itt konkrétan, hogy mondjam, egy kicsit ezek az érzelmek ki vannak rakva a kirakatba, tehát hogy az az új élet, aki születik a film elején és a film végén egyaránt, és ez az egész keretes szerkesztés, amúgy sem a legömböített formák és a tökéletesen elvarrott szálak az Álmodóvárnak a legjellemzőbb forrása. Ez tényleg annyira szép volt, hogy ugye transzesztitek meg átoperáltakról van szó, és hogy a legömböített forrák és elvarrott szálak, hogy bizony mennyire arról van szó. Na, itt viszont ugye nem transzesztitek szálakról van szó, és nem elvarodtak a szálak, de a legömbölyített formák itt is nagyon erős, hát a film plakátja is két legömbölyített forma, konkrétan egy nagyon formás női és férfi hátsó fél. És nem tudja, hogy melyik, ez pedig zavarba ejt minket, de mindig is szerette. Ez csak egy apróság, ez csak egy apróság. Mindig élvezte, amikor a néző zavarba jön, mert nem tudja, hogy melyik, és akkor most döntsd el, csak véletlenül se rossz helyre dugd. Pont az ellenkezőjét akartam bizonyos szempontból mondani, hogy nekem abból a szempontból nagyon tetszett ez a filmnek ez a vonala, hogy szerintem kevés rendező, itt az operatőr is azt hiszem nagyon fontos, tudja azt igazán jól eltalálni, hogy egy szexualitással teli jelenet, az valóban a néző számára is sugározza ezt a szexualitást, és ne érezze magát kellemetlenül és kínosan a képernyő előtt. Legalábbis én nagyon gyakran esetlennek és ügyetlennek szoktam látni az ilyen jeleneteket. Én azt gondolom, hogy ebben a filmben ez nagyon jól el van találva, tehát nagyon-nagyon jól bánik a formákkal, és nehéz ezt jól visszaadni, úgyhogy ne pornófilmet forgasson, de azért mégis legyen szexuális tartalom valóban, és itt szerintem ez nagyon eltalált. Ha láttátok a filmet, kedves hallgatók, akkor a Hétmester lövészei várják adni SMS-eiteket a 0629986986-ra. Szeretitek Almodovárt, láttátok ezt a filmet, valóban egyetértetek-e azzal, hogy ez a legjobb film Almodovárnak vagy sem? Clara, szerintem szakítanunk kéne. Nem mondj ilyeneket. Szerelmem, nem kérek sokat. Csak néha találkozzunk. Rendbe kell hozni az életünket, de szerintem külön-külön. De miért? Nem kérem, hogy legyél belém szerelmes. Szeretek én kettőnk helyett is. Ez annyira erős, de ez annyira, de ez a komolyan, tehát hogy amikor a dominancia harc elvesztői, azok így mesztelenre vetköznek, és széni alázzák magukat, és ezt mind a szemünk láttára, ez annyira durva, és ez végignézni annyira brutális az én számomra, amikor teljesen kivetköznek, és így kirakják mindenüket a szó szexuális, vagy fizikai, és a szó érzelmi értelmében egyaránt. Egyébként kérdezted a hallgatókat, hogy ez-e a legjobb álmodó film, te ugye ezt gondolod. Én nem láttam egyáltalán az összeset, de például mondjuk a Mindent anyámról az sokkal-sokkal jobban tetszett nekem, a személy sztár, szerint. A sztárfilmje az Almodovárnak. És az, én, azt én nem, én nem egy kamaszos dacból választom meg, hogy melyik film tetszik nekem. Igazából azzal futott be széles körben az Almodovár, de... Ettől még én nem utálom szükségszerűen. Nincs egy rossz filmről szó abban az esetben. Szerintem egy nagyon-nagyon kiváló film az, és ez is egy nagyon jó film, de sokkal inkább egy ilyen kisebb etűdnek mondanám, ami nagyon jó a maga módján, nem egy igazán nagy film, viszont Szabolcs, ha nem is az összes Almodóvár filmet, de mostanában legalább az életműnek a második felét, az biztos, hogy végignézted az utóbbi két hónapban, jól tudom. De te hol rakod? Tehát én tényleg sokat néztem meg, és ha itt ugye szóba került az érzelmesség például, szerintem ott vagy a fűszer metaforák világába tévedtem, szóval hogy egy szerintem jól van fűszerezve, és nem az volt, szét van borsozva érzelmekkel, meg nem tudom, nagy kanál van beleszorva minden, hanem kellő mennyiségben van, és szerintem így képes hatni igazán. Szerintem Almodóvár éppen ezért, aki így zárójelben jegyzi meg, hogy szerintem, tehát ha van ilyen, hogy európai film, akkor abban szerintem Almodóvár a legjobb, vagy legalább, tehát én sokat gondolkodtam, hogy ki tudnék így mellé rakni, és nem tudtam. Én a lükbe szóra mondom, ugyanezt, akit te még csak európainak se tartasz, nem, hogy a legjobb. Nem, én nem mondtam, hogy nem európai, azt mondtam, hogy ez egy amerikai film, de ez teljesen más kérdés. Tehát, hogy szerintem nincsenek egy foci pályán, vagy nem tudom milyen pályán, tehát, hogy de ez megint egy szubjektív dolog. Tehát én nagyon-nagyon nagyra nem tartom. Nem is ugyanarra a kapura lövöldöznek. És amiért nem véletlen, hogy szerintem ezt a... Nem, bizony. Filmes értelemben természetesen. Így van. Tehát szerintem amiért ezt nem véletlen, hogy ezt is megfilmesítették, pedig egy regényfeldolgozás, mert szerintem tehát Almodóvárnak a, tehát valahogy ő azt nagyon megpróbálja így föltérképezni, hogy mi az, ahol ilyen kulturális kódjaink így felülírják a világunkat, vagy legalábbis vágyainkat, tapasztalatainkat, vagy azt az életet, amit esetleg valahol mélyebben élni szeretnénk, vagy törekszünk, és nagyon sokszor ő próbálja ezt a kulturális felülírást újra visszaírni, vagy leírni, nem? Megpróbálja megmutatni, hogy a transzvesztiták világában is bizony, hogy működik. Bizony, van egy filmje, egy korai még Banderasszal, azt hiszem ez a Tűsorok című, ja, Tűsorok. Ahol ugye egy pornószínésznőt elkap és erőszakkal tart addig, mert hogy majd ő bele fog szeretni ez a nő, és a végén tényleg beleszeret. Ezzel én nem azt mondom, tehát ugye Almodóvánál néha ez necces, én nem azt mondom, hogy ezt most fel kell írni, például, hogy kómában fekvő nőket megerőszakolni, az rossz dolog. Tehát, hogy ez valószínűleg jól van így, de ilyen kérdések merülnek föl, és ebben a filmben is föl fölmerülnek ilyenek, ugye, hogy hogyan értékelünk bűnhődést, hogy mikor mit tekintünk méltányos büntetésnek valaki számára, és hogy hogyan lehet végül ebből a srácból esetleg, aki az elején megpróbálja megerőszakolni ezt a lányt, hogyan lehet a végén az igaz szerelem akár. David? Igen, felébresztettelek. Nem vártalak ilyen korán. Egyedül jöttem taxival Sevillából. Nem akartam tovább várni. Aludj, biztos nagyon kimerültél. Nem, nem vagyok fáradt. Mi van? Nem akarod? Szó sincs róla, csak most fáj. Fáj neked? És ez? Egész éjjel csak keféltem. Ki volt az? Nem tenne jót neked, ha megtudnád. Az sem tett jót, amit tettél. Viktor volt. Rögtön tudtam! Az én hibám volt. Nem fordul elő többet. Hidd el, kérlek. Miért kéne ezt elhinnem? Mert sohasem hazudok. Ez igaz. Igen. Olyan őszinte vagy, hogy az már fáj. Mihez kezdesz most? Veled maradok, ha nem szakítasz. Akkor nem volt jó vele? Nem azt mondtam. Akkor meg mi a szarnak maradsz velem? Mert neked van rám nagyobb szükséged. Egyetértek, még nem vezekeltél eleget. Az a csodálatos, hogy a minden jóformán minden Almodóvár filmet jellemez, hogy a felszínen valami nagyon mocskosság, és a mélyben meg valami nagyon mély és megszentelő tisztaság van. A mocsokban talál gyöngyöket. Igen, a mocsokban találja a gyöngyöt Almodóvár általában, és itt is konkrétan, hát van benne mindenféle kefélés, tehát van a nagyon szerelmes, nagyon érzelmes, nagyon beteljesítő, meg van a nagyon gyakorlatias, nagyon, hogy mondjam, egy ilyen, igazából egy ilyen felkészítő szándékú oktatáson vesz részt a srác, mielőtt férfivé válik fizikailag. Mert hogy van ilyen rituális jellegű is, ugye a Javier Bardem által megformált ex-zsarú és a Elena figurája de. Között, ugye, amely inkább csak egy... De olyan szó, mit értett, hogy rituális? Hát, hogy ott valójában nincsen, hiszen mivel nem képes rá a Javier Bardem figurája, ezért a Dávid, ezért valójában nem történik, ugye, legalábbis a büntető jogi értelemben. Ez egy büntető jogi kategória. Ahogyan te csinálod esetleg, igen, nem igen. Tudom. Az büntető. Szóval... Kötözd meg és ölelj, eszünkbe jutott a film címe. Amelyben Banderas ugye erőszakolt. Éves szerelmet. Szóval, hogy itt is az zajlik, hogy így rengetegféle szexuális aktus zajlik, és a bizonyos szexuális aktusok eszköz funkciót nyernek, és bizonyos szexuális aktusok pedig cél funkciót nyernek a filmnek a során, és igazából... Egyébként igazi nincs is. Szerintem a beteljesülés nem a szexben van, igen. hanem egy magasabb szinten, egy metaszinten zajlik mindeközben. Tehát, hogy így igazából így mindenki nagyon esendő, mindenki felelős azért, ami zajlik, mindenki bűnös, és mindenki megváltásra vár. És hogy mondjam, tehát, hogy ilyen, és nagyon életszerű, úgy gondolom, annak ellenére, hogy persze számos véletlen az, ami a sarokpontjait képezi ennek a filmnek, és bent tartja a dramaturgiát abban a rendszerben, amelyet a kamera befog. Fú, ez jelentett bármit, nem tudom, de jól hangzott. Szóval, hogy ezek a benyomásaim erről a filmről, és tényleg szerintem egy egészen kiváló film. Talán a legkevésbé pont az hibás a történtekére egyedül, aki börtönbe kerül, viszont ő az, aki meg olyan végtelenül buta, hogy egyszerűen már lenyűgöző tényleg a... Kicsit butha. Talán még azt is mondhatni. Hát bár ő keresztény megtérésen megy keresztül a börtönbe, de kis szent. Kicsi szent, egy kis gyerek. De nem szent, nem lehet felelősnek mert olyan szinten ostoba, hogy már nem tudod szentnek. Szent együgyészség, bár ugye létezik ez a fogalom. És mégis egy megszentelő szerelem az övé, és egy megszabadító szerelem ellen a számára. De itt azért a bűnnek a... Hogyan azért, van Thomas Mannnak a Kiválasztott című regény, ahol pont egy ilyen incestusban bűnben fogant gyermek emelkedik végül a legnagyobb tisztaságra. És ez, szóval ez egy ősi misztikus toposz tulajdonképpen, tehát nem mondjam, tehát léteznek ilyen dolgok. Egyébként Almodóvárt én tulajdonképpen ezért szeretem nőni, és ezt lehet végül is ízlésnek tekinteni, és akkor mindenki nyugodtan megy haza, már nem csak minket érte, hanem úgy általában. Aki nincs otthon, aki otthon van, az maradjon. Aki hazafele tart, hogy tehát, hogy vannak azok a filmek, amelyek a nézőnek megerősítik a saját hitelveit, világnézetét, ami, ahol visszajelzést kap, ahol igen, így bólogatva lépsz ki a moziból, és akkor fél óra után így csak jó kedved van, de igazából nem is emlékszel, hogy miért. És vannak azok a filmek, amelyeknél így hogy is van ez, és igazából felkavaró, zavarba ejtő filmek, ahol így vagy tovább kell gondolkodni, és valamit kapcsolót átállított benned, és valamit érzel, hogy valamit át kell gondolni, amit régen evidenciának vettél. És szerintem tartozol egy értelmezéssel saját magad számára is, különben nem tud nyugvópontra jutni, ez benned az élmény. Viszont Almodóvár attól nagyon jó szerintem, hogy ezt úgy csinálja, hogy közben végig szórakoztató, tulajdonképpen nevetsz is gyakran, mert már vígjátékra hajazó elemek is vannak, legalábbis ebben a filmben, és egyáltalán nem egy kellemetlen mesterkélt elgondolkodtatás, hanem egy tényleg szórakoztató filmalkotás, aminek van egy ilyen tartalma is. És a másik, tehát ezért szeretem én nagyon egyébként, és van egy másik dolog, hogy ő visszamegy a hétköznapisághoz. Tehát, hogy ugye olyan jeleneteket például látunk, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek, ahol kerekesszékes emberek kosárlabdát edzenek, nem? Meg vannak helyi, nem tudom, öregek otthonába nyugdíjas kórusok, meg vannak ilyen dolgok, de ez nekünk ugyanolyan egzotikus tulajdonképpen, mint a nem tudom én kínai rökködő kungfu művészek, mert sose találkozol ezzel a világgal. Pedig ez a hétköznapi igazából mindannyiunknak valamelyik szeglete, az, ami a világ, az, ami a valóság, és Almodóvár ebben a világban mozog. És szerintem ezért itt mindannyian nagyon a saját világunkat látjuk visszaköszönni, és olyan problémákat, amelyeket megpróbálunk nem észrevenni ebben a világban, azokat mutat meg nekünk. Almodóvár imádja a devianciát is, és bármilyen fajtáját és bármilyen formáját is, valahogy olyan, mintha száműzte volna magát egy kicsit a polgári világból. Nem? Robival együtt néztük egyébként ezt a filmet, és akkor hagyj kapcsolódjak ide, amit mondasz, hogy nem csak a polgári életet száműzte, hanem nagyon sok mindenre ő egyáltalán nem reagál. Tehát ő egy nagyon magánéleti vagy a globalizáció kérdése, és nagyon nem érinti. Nagyon spanyol, nagyon spanyol. Szerintem nem. Tehát a devianciát valószínűleg pont, tehát Almodóvár tanúsággal mondjuk nem kéne használni, de szerintem nem száműzte, hanem azt mutatja meg, hogy ez a polgári világban van. Például a melyik film, ahol a... tehát van például egy... Ez pont az mindent anyámról. Abban van ugye, hogy játszik ez az Amerikában is most Oscar-díjat kapott színésznő, nagyon csinos színésznő, spanyol. Penelope Cruz. Ő ugye egy apácát játszik, aki teherbe esik egy transzvesztitától, de az ő családja tulajdonképpen egy ilyen tipikus polgári család, ahol viszont Alzheimer kóros az édesapa. És szóval nem, ezek a polgárinak hit világnak a történései. Ez az a világ, amiben mi élünk mindannyian. Akkor szerintem még esetleg egy osztályozatot gondoljunk erre, ami nem azt jelenti, hogy mi osztályozzuk le a filmet, csak a mi véleményünket foglaljuk össze egy osztályozatban. Én 8-asban foglalom össze a véleményem. Én egy erős 8-ast adok. 9. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt már a Hétmesterlövésze. Holnap se mulasszatok el hallgatni minket 3-tól 5-ig szokás szerint, addig is pedig kölcsönözzetek. A mai napon az ti számotokra ajánlott filmek azok a Rebecca, a Leona Profi, az Eleven Hús, valamint a Tigris és Sárkány című filmeket mindenáron kölcsönözzétek ki, aztán majd találkozunk. Hát sziasztok!